إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد الحمد لله معاشر المسلمين bapak-bapak sahabat ibu jamaah pengawasan malam Jumat dan yang sholat darul iman ikan mungkin-mungkin tansah binaringan rahmat taufik dan hidayah sang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita sampun wonten ing malam Jumat terakhir wonten ing sasi Syakban. Nggih. Atasipun sekedar melih kula panjenengan sami pun mlebet Ramadan, mbok menawi setunggal utawi kalih dinten melih. Menika mengke nenggo keputusan saking pemerintah nggih. Nanti menika insyaallah ingkang langkung sae kula panjenengan sami nggih menika tumut kalian ketetapanipun pemerintah babagan setunggal Ramadan menika. Supados sedanten kaum muslimin wonten ing negeri menika saged rukun kita, saged rukun menika. Pramila mungkin mbok menawi mengke nenggo keputusanipun pemerintah benjing sonten Pak nggih. Amargi benjing nek mboten kelentu sampun tanggal 29 Syakban berarti wektalipun ningali hilal. Nek setune niku utawi nek hilalipun menika ketingal berarti setunipun napa? Mumpun setunggal Ramadan. Nek dereng ketingal mangke Syakbanipun digenepaken dados 30 sehingga Ramadanipun dinten Ahad insyaallah. Tinggal kula panjenengan sami nenggo kemawon nggih, nenggo keputusan saking pemerintah mboten sah bingung. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, mugi-mugi Allah taala paring kesempatan datang kula panjenengan sami wonten ing Ramadan menika saged nindakne amal ibadah ingkang langkung sae nggih, tinimbang Ramadan ingkang kepengker, dan mugi-mugi kula panjenengan sami saged pikantuk rahmat barokah lan maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sami dados tiyang ingkang dipun bebasaken saking neraka nggih. Awit Allah Ta'ala menika sampun utawi Rasulullah SAW sampun nerangaken bilih saben dintenipun wonten ing sasi Ramadan menika Allah Ta'ala gadahi hamba-hamba utawi kawulanipun ingkang dipun bebasaken saking neraka. Mula kula panjenengan sami monggo dipun giyataken ibadah wonten ing sasi Ramadan kanthi tujuan ing antawisipun supaya supados kula panjenengan sami menika kalebu kawulanipun Allah Ta'ala ingkang dipun bebasaken saking neraka. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing pengawasan dalu punika menika pungkasanipun pengawasan silsilah utawi rangkaian pengawasan wonten ing tahun menika saderengipun Ramadan nggih. Khususipun akhir menika kula panjenengan sami maos kitab Siam Ramadan nggih. Wonten ing dalu punika tadi kula wawasaken babagan qiyam Ramadan nggih, salat wonten ing sasi Ramadan nggih menika ingkang dipun wastani utawi terkenal kula panjenengan sami nyebataken salat tarawih gitu. Lan ugi mungkin menawi wonten wekdalipun saged kula wawasaken ugi sekedhik babagan iktikaf menika wonten menawi wonten wekdalipun insyaallah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, dados ing antawisipun amalan ingkang dipun sunnahaken gitu, malah menika termasuk amalan ingkang utama wonten ing sasi Ramadan nggih, menika qiyam al-lail, qiyamul lail, salat sunnah wonten ing wekdal dalu. Nggih. Nek salat sunnah wonten ing wekdal dalu sakliyane Ramadan nggih jane menika sae, maksudipun gadhah keutamaan ingkang ageng. Ananging wonten ing sasi Ramadan menika tambah keutamaanipun. Gitu. Tambah keutamaanipun malah Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nyebataken secara khusus qiyam Ramadan menika gadhah keutamaan tiyang ingkang napa niku nglaksanakaken nindakaken qiyam Ramadan kanthi dasar iman lan ihtisab. Ihtisab menika nggih menika pangajeng-ajeng pahalanipun Allah Ta'ala, ikhlas intinipun gitu. Menika badhe dipun ngapura dosa-dosanipun ingkang sampun kelewat. Nggih. Dipun terangaken saking hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sing sapa salat ana ing sasi Ramadan. Niku mesti kemawon maksudipun senes salat wajib, Pak. Amargi salat wajib niku wis genah gitu. Niki maksudipun salat malam. Nggih. Salat sunnah wektu dalu wonten ing sasi Ramadan. Imanan wa ihtisaban kanthi dasar iman lan ugi ihtisab. Nggih, pangajeng-ajeng gadhah pangajeng-ajeng pahalanipun Allah Taala. Nggih menika ikhlas dhateng Allah Subhanahu wa taala. Salatipun boten kok namung melu-melu kancane boten. Gitu. Boten namung karena adate boten. Nggih. Boten kangge ngramekne masjid tok boten. Nggih. Ning karena pados pahalanipun Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahum ma taqaddama min dzambihi. Yang menika bakal pikantuk ampura saking Allah Ta'ala nggih kelawan dosa-dosa sing wis kelewat. Masyaallah Pak Bu. Terus menika wonten hadis ingkang dipun sebataken Rasulullah SAW kala rumiyin sampun kula waos, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Samenika man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Terus wonten kalih hadis ingkang mirip gitu. Sing siji man shoma ramadhon, sing sapa siam ana ing ramadhon. Sing siji napa hadisipun man qama ramadhon, sing sapa salat wengi ana ing sasi ramadhon. Terus pahalane masyaallah Pak. Siangipun kula panjenengan sami ginakaken kangge siam nika dados sebab magfirah ampunanipun saking Allah Taala, wekdal dalunipun nggih sami. Saged pikantuk magfirah saking Allah Taala nalika kula panjenengan sami nindakne napa? Nindakne salat malam, salat sunnah ingkang dipun wastani dipun sebab salat tarawih nggih. Terus menika masyaallah Pak. Nggih. Pramila sasi Ramadan menika kawastanan ugi sasi ingkang kebak maghfirah saking Allah Ta'ala, bulan ampunan gitu. Bulan ampunan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Benten kalian sasi-sasi ingkang sanesipun nggih menika mboten dipun khususaken kangge paring ampunan dhateng hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Senajan contoh Allah Ta'ala menika Pak Bungge maghfirahipun jembar sangat Pak. Nek wonten hadis menika dipun terangaken bila Allah Ta'ala menika yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiu nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musiu lail. Terus Allah Ta'ala menika maghfirahipun jembar sangat Pak. Ampunanipun menika jembar sangat. Gitu. Saben-saben wekdal menika Allah Ta'ala napa? Nampi taubatipun hambanipun. Bilih dipun terangkan wau wonten ing hadis Allah Ta'ala menika buka tangane nggih wonten ing wekdal dalu supaya wong sing tumindak dosa ana ing wekdal siang menika tobat dhateng Allah Ta'ala. Nggih, kangge nampi tobatipun tiyang ingkang tumindak dosa wonten ing wekdal siang. Semanten ugi wonten ing wekdal siang Allah Ta'ala buka tanganipun, buka astanipun kangge nampi napa? Tobatipun tiyang ingkang nindakne dosa wonten ing wekdal dalu. Nah, Pak, niki saben dinane, Pak. Saben wekdal menika Allah Ta'ala buka pintu tobatipun, pintu magfirahipun. Nah, wonten ing sasi Ramadan menika masyaallah tambah ageng melih pintu magfirahipun Allah Ta'ala. Nggih. Tambah kathah Allah Ta'ala menika anggenipun paring ampunan dhateng kula panjenengan sami. Ini kesempatan ingkang ageng sang Pak. Ampun disia-sia nggih. Ampun disia-sia. Nggih caranipun nggih niku wau. Kados ingkang dipun terangaken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamipun kedah dilaksanakaken kanthi sae iman lan wahdi saban. Qiyamipun, salatipun ugi kanthi sae iman lan wahdi saban. Amin. Nah, niki keutamaanipun salat tarawih, Pak nggih. Pramila kula panjenengan sami ampun salat tarawih menika males-malesan. Nggih. Males-malesan niku pripun? Sergepene awal kok. Niki biasanipun umumipun menungso, umumipun kaum muslimin itu mengatakan Pak gini awal-awal Ramadan ini kok sergepe ora jamak. Nyang masjid barang wis pertengahan serada melirit gitu. Melirit terus kurang-kurang-kurang akhiripun Ramadan tambah sithik melirit. Gitu. Niki kirang prayogi. Mesti ini pun kula panjenengan sami ingkang sampun gadhe ilmu pengetahuan babakan menika nggih semangat tansah semangat nindakne kiyam Ramadan. Nggih. Amargi kula panjenengan sami tansah betahaken maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika ingkang sepisan babakan keutamaanipun kiyam Ramadan. Salajengipun Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kados pundi kula panjenengan sami nindakne kiyam Ramadan? Caranipun kados pundi? Nika dipun terangaken ugi nggih saking hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengki kula terangaken nggih hadis menika kula waos rumiyin lajeng kula terangaken intinipun. Dipun sebataken wonten ing mriki hadis riwayat Bukhari. Saking nek mboten kelentu saking sahabiat Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 raka'atan minhal witru wa raka'atal fajri. Dipun terangkan wonten ing hadis menika bilih kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat wonten ing wekdal dalu menika cacahipun rakaat 13 rakaat. 13 rakaat menika kalebu witir lan 2 rakaat fajar. Witir lan 2 rakaat fajar. Hadis menika Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ingkang magepokan kalian salat dalunipun Rasul sallallahu alaihi wasallam mboten khusus wonten ing Ramadan. Mboten khusus wonten ing apa? Ramadan. Dados kana Nabi artinipun apa? Kebiasaanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nek salat wengi biasanipun pinten? 13 rakaat ning menika kalebu witir lan apa? 2 rakaat salat fajar. 2 rakaat salat fajar menika Pak sejatosipun menika senes salat dalu. Amargi menika sampun jedul napa? Fajar. Ning gandeng menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dalunipun mepet-mepet wekdal fajar niku sing biasanipun nggih. Nek salat dalu biasanipun ngaten. Salatipun wekdal dalu sangat seperti 3 malam terakhir pun mepet salat subuh. Pamila digabung napa ing istilahipun dihitung sisan 13 rakaat menika napa kalebu salat sunah fajar 2 rakaat sing pahalanipun napa khairun minad dunya wa ma fiha langkung sae tinimbang dunya lan seisinipun niku nek salat 2 rakaat sunah qobliyah subuh tapi salat sunah fajar gitu. Artosipun napa Pak teng mriki wonten ing hadis menika cacahe pun rakaat salat dalunipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang asring dipun tindakaken pinten wau 13 kirangi kalih berarti 11 rakaat kalebu salat witir. Kalebu salat witir. Nah salat witiripun menika benten-benten ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nindakaken salat witir menika. Kadang salat witiripun menika gangsal rakaat, kadang 7 rakaat, kadang 9 rakaat niku nate. Ya, ini awal dia biasanya pun pinten Pak 3 rakaat. Nggih mboten napa-napa, sing penting ganjil. Malah dipun tersebataken wonten ing hadis menika, wonten ing hadis sanes nek setunggal tiang menika kok salat dalu kok cedak kalian dal subuh wedine ora napa ketekan salat dalunipun salat witir sak rakaat rapopo. Ngaten ta? Salat witir niku saged setunggal rakaat saged Pak. Minimalipun setunggal rakaat utawi 3 rakaat, gangsal rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat. Iku salat witir saged. Nggih. Niki. Sing penting ganjil, jenengipun witir lak ganjil atasipun nggih ta. Nah, Nabi Muhammad SAW niku nate salat witir gangsal rakaat, Pak. Nek dipunterangaken wonten ing hadis menika nek gangsal rakaat menika caranipun Nabi Muhammad SAW salat witir gangsal rakaat takbiratul ihram terus ngantos dumugi rakaat terakhir mboten ngangge tahiyat awal. Niki nek gangsal rakaat. Ya. Saged paham, Pak, nggih? 5 rakaat niku langsung 12 mboten ngangge tahiyat awal. Langsung tahiyat akhir. Niku nate dipun tindakaken Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nate ugi Rasul sallallahu alaihi wasallam niku salat witir 7 rakaat. 7 rakaat niku pripun carane, Pak? 7 rakaat menika wiwit takbiratul ihram 12 sak ngantos dumugi rakaat ke-6. Nggih? Rakaat ke-6 terus piyambakipun duduk tahiyat akhir. Ngapunten, tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal niku sing dereng salam niku nggih. Atahiyatulillah wassalatu wattayyibat. Daya tahiyatul mubarakatu salawatulillah. Sing niku nggih, tahiyat awal niku. Ning mboten salam, Pak. Bibar tahiyat awal menika ngadeg meleh genepi utawi ganjili. Nek genepi kok. Nggih. Lan terus nambahi setunggal rakaat sehingga pinten? 7 rakaat terus tahiyat akhir salam. Ngaten. Niki nek 7 rakaat. Terus menika nek 7 rakaat wonten kalih tahiyat nggih, tahiyat awal lan tahiyat akhir, tahiyat awalipun wonten ing rakaat ke-6. Nabi Muhammad SAW ugi nate sholat witir 9 rakaat, Pak. 9 rakaat. Menika 12 wiwit awal rakaat pertama ngantos dumugi rakaat 8. Nah niki mboten tahiyat awal, mboten tahiyat awal, mboten salam babar blas. Wiwit napa? Rakaat pertama ngantos dumugi rakaat 8 terus tahiyat awal banjur ngadeg rokat ke-9, tahiyat akhir terus salam. Niki pinten-pinten caranipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nindakne salat witir. Ngeta. Dados janjane, Pak, nggih. Salat tarawih sing ditindakne kula panjenengan saya menika nggih. Niku mboten mesti kudu ngaten. Mboten mesti kudu sing biasanipun kula panjenengan sami pripun 11 rakaat utawi pinten rakaat kita rong rakaat, rong rakaat, rong rakaat terus akhiripun pinten 3 utawi 2 1 gitu. Niku sae, niku nggih angsal ning tibake wonten cara ingkang sanesipun, gitu. Wonten cara ingkang sanesipun. Niki artosipun menika kula mbuka wawasan panjenengan sami supados mboten napa nggih, artosipun mboten terkungkung pokoke kudu ngene mboten. Gitu. Niku wonten wawasan salat witir niku kok benten, gitu. Wonten wawasan kados mengaten. Nggih. Ugi wonten hadis disebut sebataken wonten mriki saking sahabat Aisyah ugi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'atan yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten nate nambah salat dalunipun saya menika wonten ing Ramadan utawi sasi sanesipun nggih langkung saking 11 rakaat. Dipun terangaken wonten ing hadis menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika salat dalunipun saya menika wonten ing Ramadan utawi sasi sanesipun mboten nate nambah saking pinten 11 rakaat. Lah kok wau 13? Nggih, soalé niku wau dipun lebetaken ugi salat napa wau fajar. Nek dalunipun nggih 11 rakaat. Terus mboten nambah saking pinten? 11 rakaat. Engkang dipun tindakaken Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih menika yusolli arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat rumiyin, rasah tekok apike salat iku lan ora rasah tekok dawane salat iku. Artosipun salatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kualitasipun lan napa niku kualitas ingkang paling inggil, Pak. Kekhusyuanipun luar biasa. Semantun iki tulihinna dawane salat. Gitu. Saenipun salat masyaallah luar biasa, dawanipun salat nggih masyaallah luar biasa. Niku biasanipun nek salat lail utawi salat dalu menika mboten kok namung cekap napa? Kulhu, kul huwallahu ahad. Niku nek biasanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dalu menika napa? Rodi dawa, gitu. Rodok dawa sekitik. Malah kadang dawa sangat, Pak. Kadang dawa sangat menika nate nggih sahabat menika bermakmum datang Nabi Muhammad SAW yang buatan klentu ini kok Hudzaifah bin Yaman yang buatan klentu ini makmum datang Nabi Muhammad SAW ini kok sholat malam kita Nabi Muhammad SAW rakaat pertama ini kok maos surat Al-Baqarah sholat Al-Baqarah ini kok ngantos rampung pak padahal jenengan ngertos biang pak sholat surat Al-Baqarah ini kok cacai pun ayat 260 pinten 6 gitu. Niku telung jus kurang, telung jus punjul. Bibar salat surat Al-Baqarah menika sahabat menika ngirone bakal ruku. Ah iki paling bar surat Al-Baqarah iki bakal ruku. Ngerti-ngerti napa, Pak? Maos surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Niki nggih ngantos rampung, waduh. Aduh pegel ra jamaah iki mesti nggih to. Bibar salat surat An-Nisa menika dikira nggih badhe ruku. Tibane napa? Nambah melis surat Ali Imran. Wah ini surat Ali Imran ya mbak menikah cacai pun ayat 200 gitu Masya Allah dan terus ini pun jumlah niku jusi pun menikah sekitar 5 jus kurang sidik 5 jus kirang sidik menikah ini kan dipun waos Nabi Muhammad SAW wonten setunggal rokaat mawon gitu setunggal rokaat luar biasa gitu. Ini aku buatan saben dalu buatan saben dalu kadang-kadang kemawon gitu kadang-kadang kemawon gitu. Dan terus sholat pun Nabi Muhammad SAW ini kok nek sholat dulu ini kok biasanya pun panjang pak baca ibu bacaan sholat pun gih rodo dowo benten kalian sholat wajib gih yang biasa nih pun ada dulu banjur sholat rong patang rokat falatas alam husnihin wa tulihin nah kue ojo takon babakan kualitasipun sholat iku lan dowo nih pun sholat iku suma yusoli salatan banjur Nabi Muhammad sholat 3 rakaat. Para ulama nerangaken hadis menika, nggih. Bila maksudipun Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat menika, Pak. Menika sholat 4 rakaat ning dibagi 2 kali salam. Nggih, amargi wonten hadis sanesipun sholatul laili masna masna. Sholat wengi iku 2 rakaat. Dados ditindakake pinten, Pak? 2 rakaat salam. Ning wonten mriki Aisyah ngendika Nabi Muhammad salat sekawan rakaat, maksudipun pripun? Sekawan rakaat menika gandeng. Senajan to menika wonten kalih salam ning gandeng. Bersalam rakaat kedua. Rakaat kedua niku nggih, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus lajengaken melih salat 2 rakaat. Terus salam. Banjur sak sampunipun sekawan rakaat terus istirahat rumiyin. Nggih, istirahat rumiyin nggih mboten sah dangu-dangu. Istirahat rumiyin sing penting saged leren sekedhik gitu. Terus nindak nemleh utawi nglajengke melih salatipun sekawan rakaat ugi kados mekaten mawon. Pramila wonten mriki kita mendhet setunggal napa niku? Faedah sholat dalu dipun sebat utawi khususipun wonten ing sholat Ramadan nggih dipun sebat ngapunten nggih sholat dalu dipun sebat sholat tarawih Pak amargi wonten ing sholat dalu utawi sholat Ramadan menika wonten ing sholat tarawih menika asring kula panjenengan menika istirahat rumiyin tarawih menika saking kalimat roha wontenipun istirahat antawisipun rokat-rokat sholat dalu menika. Nggih, saengga dipun sebat napa? Tarawih wonten istirahatipun. Masyaallah. Nggih. Ajengaken mboten napa masyaallah. Selanjutnya pun sholat 3 rakaat gesami. Sholat 3 rakaat. Niku saged dipun tindakaken sholat 3 rakaat menika. Nggih, kanthi salam kali rakaat terus tambah 1 rakaat salam utawi 3 rakaat 12 1 salam ning mboten ngangge napa? Mboten ngangge tahiyat awal. Kenging napa Kak Nek? Kenging napa Pak Nek? Sholat napa niku? 3 rakaat witir niku kok mboten ngangge tahiyat awal. Nah, ngene niku. Dados wonten hadis keterangan sing indakne salat witir 3 rakaat menika wonten larangan aja madhang nek kalian salat maghrib. Atau simon salat maghrib niku lak nek salat ae dhewe niku rong rakaat tahiyat awal terus sak rakaat banjur salam. Nah niki salat witir 3 rakaat jenengan bablas langsung mboten nggih tahiyat awal. Nek jenengan kerso misah 2 rakaat setunggal rakaat nggih monggo mboten apa-apa. Nek badhe bablas 3 rakaat sekali salam nggih mboten apa. Napa sing penting mboten nggih salat tahiyat tahiyat awal ngaten. Nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dados wonten ing mriki hadis menika wau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal perbuatanipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika salatipun mboten punjul saking pinten, Bang? Salat malamipun mboten punjul saking 11 rakaat. Nggih, saya menika wonten ing Ramadan lan ugi wonten ing sanesipun. Sakmenika wonten pertanyaan. Lah pripun, Mas? Nggih menika nek wonten sholat taraweh, seperangan masyarakat niku sholatipun pinter Pak? 13 rakaat. Niku angsal napa mboten? Nggih. Jawabanipun menika para ulama sampun memahami saking kalimat hadis sholatul laili masna masna, nggih. Sholat wengi iku rong rakaat, rong rakaat. Maksudipun rong rakaat, rong rakaat, rong rakaat, rong rakaat niku Nabi Muhammad SAW mboten paring batasan. Kanthi ucapanipun mboten paring batasan. Pramila kathah para ulama ingkang nerangaken salat tarawih menika jane mboten dibatesi 11 rakaat. Nggih, pramila nek wonten tiyang kok sampun salat napa niki, salat tarawih bareng kalian masyarakat wonten ing masjid cacahipun rakaat 11 rakaat, wekdal dalunipun dheweke nggih angsal nindakne salat dalu mleh, monggo, monggo kersa. Ning sing penting witiripun mboten diulangi. Nggih. Amargi witir menika wonten ing setunggal dalu niku namung setunggal, Pak. Mboten dibaleni ini, dibaleni apapun dados napa? Genep. Witir niku lak ganjil. Ganjil tambah ganjil dadosipun genep. Nah niku mboten. Dados witiripun setunggal kemawon. Contohnipun, Pak, wonten mriki salatipun 11 rakaat, mbok menawi nggih kula mboten ketos. 11 rakaat. Wekdal dalu aku pengen salat mulih. Monggo. Tambah 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Monggo kersa. Sing penting mboten salat salat witir. Nah menika. Dados ngaten, Pak, nggih. Senajan to pancen wonten seperangan ulama ingkang mbatesi, nggih, wonten seperangan ulama ingkang mbatesi mboten kepareng salat tarawih utawi salat dalu munjuli saking 11 rakaat. Niku wonten seperangan ulama ingkang nggadahi pemanggih kados mekaten. Nah, wonten ing babakan perselisihan pendapat kados mengatakan ayat dia kedah napa istilahipun toleransi. Monggo kersa nek jenengan enggak ada pemanggil kudune mung 11 rakaat orang entuk punjul monggo. Gitu niku amalan panjenengan piyambak. Nek awake dhewe enggak ada pemanggil 11 rakaat niku sing utama lan angsal nambah nggih monggo. Gitu. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Mboten sah. Dados napa? Geting-getingan babakan perselisihan pendapat ingkang para ulama piyambak nggih sampun napa berselisih pendapat wonten ing babagan menika. Nggih. Saged dipunpahami, Pak, nggih. Terus salat tarawih niku nek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanipun 11 rakaat. Nek badhe nambah nggih monggo kersa. Senajan to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mboten nambah. Ning saking ucapan masna masna kala wau dipun pendet pemahaman salat tarawih niku utawi salat dalu niku mboten wonten batasan rakaatipun. Nggih, mboten 11, mboten 13, mboten 35, mboten batasan. Monggo kersa. Ning bali melih nek badhe napa niku nindakne kados ingkang dipun tindakne Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, monggo jenengan saged nindakne kados salatipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nek mendhet 11 rakaat nggih monggo dipun mendhet 11 rakaat. Ning nggih ugi niku wau napa sifatipun salat nggih. Ugi mirip-mirip kalian sholatipun Rasulullah SAW. Ampun sholat sing, aku pengen sing 11 rakaat wae. Bae sholatipun apa? Cepet banget. Mung pirang menit rampung. Lah iki ngopo iki sholat iki? Golek cepete tok wae. Gitu. Golek cepete tok wae. Mboten kepareng kados mengaten. Nggih. Mestinipun sholat niku nggih. Secara tumaknina. Gitu. Mboten cepet-cepetan, mboten ngebut. Gitu. Biasa kemawon. Malah nanggung saya nalika sasi Ramadan menika maos surat-surat ingkang rodok-rodok dawa. Rodok panjang. Sehingga seperangan ulama menika nerangaken nalika Ramadan menika, Pak, sing mbok menawi imami pun niku mboten apal Al-Qur'an gitu. Kangge salat tarawih niku saged madhep napa? Al-Qur'an. Maca Al-Qur'an kanthi ngimami ngaten lho. Allahu Akbar. Sasampunipun salat surat Al-Fatihah amin, imami pun buka mushaf dipun waos. Mboten napa-napa. Niku mboten napa-napa. Nggih. Nggih nek wis rampung rada dawa to, rampung di saleh melih. Nggih. Terus rukuk, ngadeg, sujud dan seterusnya gitu. Terus rokat melih, sakit ngawas melih, surat ibu melih awam. Ini ku sakit gitu. Amagi pancen wonten yang wakdal Ramadan khususipun gitu, wakdal Ramadan menika dipun sunnahaken sholat daluniku, sholat tarawih menika maos surat-surat ingkang rada dawa. Mesti ini, mesti kemauan nih wonten ing masyarakat kula panjenengan sami mboten sah dawa-dawa sanget amargi wonten napa tiyang ingkang sepuh nggih ta mbok menawi wonten tiyang ingkang gerah nggih ta ning saenipun nggih mboten kados biasane nggih ta rada dawa sithik rawuh ngoten nggih niki supados biasaken masyarakat ngerti nek salat tarawih niku benten kalian biasanipun ngoten. Selajengipun salat tarawih menika Pak nek wau dipun sebataken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dalu 11 rakaat, 13 rakaat kalebu salat fajar. Maknanipun menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat dalunipun wonten ing akhir ngepres wonten ing nyedai salat subuh, ngerti ta? Lah, nek Ramadan kados pundi? Kok awake dhewe kok biasanipun bar isya terus salat tarawih? Nah. Niku berarti benten kalian ajaranipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boten ngaten, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi nek pas Ramadan sering gitu kadang utawi sering Nabi Muhammad SAW ini kok bar isya terus ngadeg melih sholat dan sahabatipun nggih napa niku makmum datang Rasulullah SAW. Terus nate Nabi Muhammad SAW ini kok sholat tarawih nggih wonten ing Ramadan bibar isya karepipun pripun Pak? Amargi masyarakat menika supados mboten nglewataken mboten napa niku melewatkan mboten ketinggalan sholat dalu wonten ing wekdal Ramadan ingkang keutamaane pun ageng sangat. Namargi menawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten nyontokaken nggih, mboten nyontokaken sholat tarawih bibar isya dikirone ora entuk sholat tarawih bibar isya ingkang akhiripun pripun? Masyarakat menika kabotan, wah ini sholat tarawih sholat Ramadan kudune ngombungi kok ora entuk bar isya. Akhiripun terlewat napa? Keutamaan ingkang ageng sangat. Pramila Nabi Muhammad SAW nyontokaken salat tarawih wonten ing Ramadan menika bibar isya monggo dipun tindakaken bibar isya. Niku wonten tuntunanipun saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menawi wonten sekelompok tiang gitu ingkang gadhah kesepakatan ayo awake dhewe salat tarawih bengi wae. Nggih, bengi wae amargi wonten ing dalu niku langkung sae kangge salat tarawih kados ingkang dipun terangkan wonten ing surat Al-Muzammil. Gitu. Inna nasyiatal laili ya asyaddu wat'an wa aqwamu qila gitu kan nek salat dalu niku dalu niku langkung apa Pak langkung meresap wonten ing mana gitu salat dalu langsung langkung meresap wonten ing mana kalimat-kalimatipun nggih saged khusyuk ngoten nah dados menawi wonten sekelompok tiyang menika nggadahi kesepakatan awake dhewe salat tarawih kudu ngiwae monggo silakan. Mboten napa-napa. Ya. Dados saged ditindakaken bibar isya langsung, saged ditindakaken wonten ing wekdal dalu. Nggih. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nate salat tarawih niku bibar isya ngantos dumugi menjelang subuh. Masyaallah niki. Niki nalikanipun 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan. Nggih. Nalikanipun wekdalipun nek mboten klentu waktu dal menika malam 27 Ramadan. Dados wonten ing malam 23 Ramadan Nabi Muhammad sallam salat tarawih niku bibar isya ngantos pinten niku setengah malam. Dereng menjelang subuh. Selawi Ramadan, malam selawi Ramadan, sholat tarawih bubar isya ngantos tambah panjang milih 2/3 malam. Gitu. Sing malam 17 pun sholat tarawih bubar isya ngantos demugi menjelang subuh. Ngantos para sahabat niku kawatir nek ora kedungan sahur gitu. Ora kejaman waktu sahur. Nah, menika. Menika ingkang napa niku bareng diucal utawi nedahaken dhateng kula panjenengan sami bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikanipun Ramadan niku napa niku paring perhatian ingkang ageng sangat khususipun wekdal 10 malam terakhir Ramadan. Amargi wonten ing dalem menika wonten setunggal dalu ingkang dipun sebat Lailatul Qadar. Lan ugi wonten setunggal hadis mleh kula tambahin mleh nggih mboten ono nggih. Amargi niki terakhir nggih. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kados wonten hadis mleh ingkang sami mirip kalian sing mau kalih niku wau nggih ta. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sing sapa salat ana ing malam Lailatul Qadar, salat wengi ana ing malam Lailatul Qadar kanthi iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni nggih, diapura dosa-dosanipun sing wis kelewat. Masyaallah. Dados menika wonten 3 hadis ingkang mirip, Pak. Man soma Ramadan ingkang kalihipun man qoma Ramadan ingkang tigonipun man qoma Lailatul Qadri. Akhiripun sami imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masyaallah. Niki hadis ingkang luar biasa. Tiga-tiganipun gadhah keutamaan ingkang sami, mananipun napa, Pak? Nek awake dhewe salat napa siangipun dalunipun biasa salat tarawih sehingga wonten ing Lailatul Qadar nggih saged nindakne salat tarawih wonten ing malam Lailatul Qadar, masyaallah niku kemungkinan pikanto maghfirah Allah Ta'ala langkung ageng beli, Masya Allah, luar biasa niko. Ramilah wonten ing malam Lailatul Qadar niko, Pak. Aisyah niku tanglet datang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ara'aita in alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma'akulu fiha. Aisyah radhiyallahu anha niko tanglet datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menawi kulo manggihi malam Lailatul Qadar, ucapan menopo engkang saged kula ucapaken. Terus menika Aisyah jaluk pitutur saking Nabi Muhammad SAW, jaluk napa? Ajar setunggal ucapan engkang dipun ucapaken nalika ngepasi malam Lailatul Qadar. Nika Nabi Muhammad SAW ngajaraken, kuli ucapno Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, mencintai sikap maaf, mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Nggih. Menika kalimat menika donga menika Pak sae sanget nalika jenengan ucapaken bolan-balen kita wonten ing malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boten sah dipun batasi napa diucapke kapan cacahe pira boten sah, bebas gitu. Jenengan pas napa niku bar salat tarawih leren-leren sekedap kanthi ngucap niki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, monggo ping loro ping telu ping papat ping 10 monggo boten apa napa jenengan bibar tarawih bar witir gitu ngucap niku nggih boten napa bar maca Quran ngucap niku nggih boten napa sing penting dipun kata-kata mawon nggih boten wonten batasanipun ping telu ping pira mboten niku bebas, sing penting nek jenengan ngerti setunggal dalu menika kok malam Lailatul Qadar utawi kemungkinan besar menika malam Lailatul Qadar amargi kula mangsani mboten saged memastikan gitu wontenipun namung perkiraan-perkiraan oh mbok menawa iki malam Lailatul Qadar menika dipun ucapaken Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah menika sampun tuntas babagan qiyam Ramadan. Jadi menika wonten setunggal mleh babagan i'tikaf ning insyaallah mboten napa-napa mboten dipun bahas. Mugi-mugi wonten ustaz ingkang sanesipun saged bahas babagan i'tikaf. Kula kinten cekap ingkang saged kula aturaken babagan siam Ramadan menika nggih saking kitab menika. Kitab ingkang dipun serat dening Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, mugi-mugi ingkang dipun aturaken wonten ing kajian-kajian menika saged manfaat khususipun kagem kula piyambak lan mugi bapak-bapak ibu sekalian, lan mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring taufik dhateng kula panjenengan sami sehingga saged nggih menika nindakne ilmu ingkang sampun Allah Taala paringaken dhateng kula panjenengan sami, khususipun babagan amal-amal ibadah wonten ing sasi Ramadan, supados kula panjenengan sami saestu saged pikantuk berkahipun rahmat Allah Taala, maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala, lan saged dados tiyang ingkang takwa dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makaten nggih monggo Pak. Niki panjang Pak, ciri-ciri Lailatul Qadar niku rada dawa nggih. Nggih, biasanipun ning mboten mesti jenenge ciri-ciri lak mboten mesti. Ciri-ciripun biasanipun dalu niku rada-rada tenang nggih ta, cerah nggih ta. Ning mboten mesti. Awit Nabi Muhammad SAW niku nggih nate salat subuh nggih ta. Salat subuh menika teles Pak lemahipun, amargi napa dalunipun udan nggih ta, Jawa. Ning tibake menika dalu menika napa? Lailatul Qadar. Dados ciri-ciri niku namung ciri-ciri mawon ingkang menguatkan harapan kita nggih, mugi-mugi iki malam Lailatul Qadar. Namung ciri-ciri iki mawon nek ciri-ciri menika mboten mesti ketinggal ngaten nggih. Sing jarine ciri-ciri niku kadang napa niku napa cerah, terang gitu, mboten udan. Ing tibake wonten Lailatul Qadar sing udan. Nggih ta? Nek enjing biasane pun ciri-ciri nipun matahari nipun mboten menyilaukan. Niku nggih mboten mesti. Nggih ta? Mboten mesti ngaten niku. Artosipun intinipun Pak, nggih intinipun nek pas mlebet 10 malam terakhir kula panjenengan sami kedah semangat mboten usah gagas ciri-ciri Lailatul Qadar. Siap-siap mawon. Anggep wae iku kabeh kemungkinanipun enten, nggih ta? Malah para ulama niku nerangaken Pak. Nalika Nabi Muhammad SAW nerangaken golek malam Lailatul Qadar wonten ing wekdal-wekdal sing ganjil. Nggih, dipun terangaken para ulama niku ganjil niku maksudipun pripun? Saged dipun pahami ganjil wiwit awalipun sehingga bener-bener ganjil. Malam 21, 22, 23 nggih ta. Utawi ganjil saking wingkingipun. Ah niki malah gawe-gawe rada-rada ruwet ning nek ganjil wingkingipun berarti nek bulan Ramadan menika 30 dinten. Ganjilipun berarti napa, Pak? 30, 28, 26, 24 niku ganjilipun, nggih ta? Artosipun napa? Malam Lailatul Qadar menika wonten ing sedasa malam terakhir niku saged malam 20, 21, 22, 23, 24. Saged sedanten malam niku saged napa? Gadai kemungkinan niki malam Lailatul Qadar. Para mila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kangge menyambut Lailatul Qadar menika supados mboten merucut nggih ta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanipun apa? Iktikaf wonten ing masjid. Iktikaf menika manggen wonten ing masjid, netep wonten ing masjid, mboten ngurusi babakan donya babar blas, sing penting intinipun ngibadah dhateng Allah Taala. Kanthi macem-macem ibadah, maneka warna ibadah, maos Al-Qur'an, zikir, bahas ilmu. Sing penting intinipun ibadah mboten medal saking masjid. Niku kangge napa? Kangge pantos malam Lailatul Qadar menika. Awit malam Lailatul Qadar menika nggih. Niku mboten saged dipun tetepaken mesti tanggal semene, tanggal semene mboten saged. Malah para ulama niku nerangaken saben-saben taun menika malam Lailatul Qadar niku saged napa? Benten-benten. Kadang 23, kadang 29, kadang 27, kadang sing liyane melih. Ngaten niku. Sehingga wonten ing malam 10 malam terakhir menika kedah dipun gatosaken ampun ngantos kula panjenengan saya menika mboten ibadah wonten ing dalu-dalu menika. Makaten Pak nggih. Mugi-mugi cekap wonten melih mbok menahi. Cekap nggih insyaallah kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.